सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च सप्त अर्थात इंद्रिय साथी है गते गते अर्थात अवगते ऐसा ही ज्ञान हो रहा है और विशेषितत्वाच्च सप्त वे शीर्षण्या प्राण इस प्रकार के कहा गया। टीका में सब अन्यत्र अन्यत्र प्राणों का संख्या ये अधिक भी कहा गया। टीका में कहा गया अहंकारेण सह त्रयोदश कहीं अहंकार के साथ त्रयोदशी भी कहा गया और चित्त को मिला करके और चतुर्दश ऐसे भी कहा गया। आगे टीका में श्रुतितः सप्तत्व अवगतेर ये जो सूत्र है सप्त गतेर विशेषितत्वाच इसका अभी टीका में उसका पूरा अन्वय सूत्र का दिखाते हैं। ये पूर्व पक्ष सूत्र श्रुतितः सप्तत्व अवगतेर ये शीर्षण्याः सप्त ते प्राणा इति जो शीर्षण्या अर्थात दो चक्षु दो कर्ण दो नासिका और एक मुख इनको लेकर के ये शीर्षण्या सप्त ते प्राणा इति शीर्षण्य उद्देश्य न प्राणत्व विशेषणाद्वा तो ये शीर्षण्या ते प्राणा अर्थात शीर्ष को उद्देश्य करके प्राण विशेष कर दिया गया यही तो शीर्षण्या नाम प्राणत्व शब्दिता तो शीर्षण्य अर्थात जो सिर में होने वाले उन्हीं को ही प्राण शब्द से कहा गया अन्य जो इंद्रिय है वो सब प्राण शब्द से नहीं कहा जाएगा। ये पूर्व पक्ष का कहना तात्पर्य इंद्रियत्व परिसंख्यया सप्त एव प्राणा इति सूत्र योजना तो जो शीर्ष में होते हैं वही साथ उतने इंद्रिय माना जाएगा क्योंकि उन्हीं को ही प्राण शब्द से कहा गया। इंद्रियत्व परिसंख्यया परिसंख्या अर्थात तो परिच्छेद क्या गया उतना सप्त एव प्राणा इति सूत्र योजना पूर्व पक्ष इस प्रकार के सूत्र दिखा दिया। आगे भाष्य में ननु प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त इति दीप्सा सूयते सा सप्तभ्यो अतिरिक्तान प्राणान गमयति इति प्राणा गुहाशया और निहिता सप्त सप्त गुहाशया टीका में दिया गुहायाम हृदये शेरते इति गुहाशया तो सुषुप्ति अवस्था में ये सब हृदय में आ जाएंगे इस प्रकार की गुहाशया। और आगे भाष्य में मंत्र में कहा प्राणा गुहाशया निहिता निहिता के लिए टीका में कहते हैं स्वस्थानेषु निहिता निक्षिप्ता जब जागृत अवस्था में होंगे अपने अपने गोलोक में सब हो जाएंगे कहते हैं स्वस्थानेषु निहिता सुषुप्ति अवस्था में सब हृदय में जाएंगे निक्षिप्ता इत्यर्थ। और चित्ते न चतुर्दशत्व मंतव्यम कहीं तो त्रयोदश पर्यंत भाष्य में संख्या दिखाया और चित्त को लेने से तो चतुर्दश ये भी और कहीं हो जाएगा तो सिद्धांति पक्ष से कहा गया भाष्य में प्राण गुहाशया निहित सप्त सप्त इति विप्सा श्रूयते ये विप्सा होने से सा सप्तभ्यो अतिरिक्तान प्राणान गमयति तो सात फिर कैसे सात सात कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि नैष दोष पुरुष भेदा अभिप्राया इदम विप्सा प्रतिपुरुषम सप्त सप्त प्राणा इति पुरुष भेद को लेकर के विप्सा कहा गया तो अर्थ हो गया कि प्रति पुरुष में सप्त सप्त इसका अर्थ नहीं कि सात से अधिक इंद्रिय है प्रति पुरुष सप्त सप्त प्राणा इति न तत्व भेदा अभिप्राय तत्व अर्थात इंद्रिय सात से अधिक ये नहीं है सप्त सप्त अन्य अन्य प्राणा इति तत्व भेद अभिप्राय से सात सात अन्य अन्य अर्थात चौदह है अथवा अधिक है उस प्रकार की बात नहीं है। ननु अष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषु उदाहृता कथम सप्तैव स्युः कहीं आठ कहीं नौ कहीं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पर्यंत गया तो अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा अष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषु उदाहृता दिखाया गया कथम सप्तैव स्युः पूर्व पक्ष कहता है कि सत्यम उदाहृता कहा गया तो ठीक है किंतु विरोधात तु अन्यतम संख्या अध्यवसातव्या विरोध होता है क्योंकि अगर सात है तो सात आठ है तो आठ नौ है तो नौ जो होगा तो विरोध होने से अन्यतम संख्या अध्यवसातव्या अध्यवसाय करना पड़ेगा निश्चय करना पड़ेगा कोई एक संख्या का निश्चय करना पड़ेगा तत्र स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त संख्या अध्यवसानम स्तोक अल्प कल्पना अगर करना पड़ेगा तो अल्प कल्पना कर लेंगे स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त संख्या अध्यवसान, क्योंकि सबसे कम तो सात है, इसलिए सात ही मान लेंगे। तो सात मान लेंगे तो जहां अधिक कहा गया है उसके लिए कहते हैं वृत्ति भेदापेक्षम च संख्यांतर श्रवणमिति मन्यते मन्यते मन्यते। तो सात है किंतु उनका वृत्ति भेद, वृत्ति अर्थात उनका व्यापार, अन्य अन्य प्रकार की व्यापार भेद से संख्या अधिक हो जाएंगे। जैसे प्राण एक होने पर भी वृत्ति भेद से पांच मान लिया गया, तो वृत्ति भेदापेक्षम च संख्यांतर श्रवणम इति मन्यते। यहाँ तक ये पूर्व पक्ष सूत्र हो गया। ऐसा होने से आगे सिद्धांति सूत्र टीका में सिद्धांतिना अपि, पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांतिना अपि एकादशसु मनोवृत्ति भेदात निश्चयात्मिका बुद्धि गर्भात्मको अहंकार स्मरणात्मक चित्तमिति द्वादशादि संख्या अंतर्भावनीया। सिद्धांति भी पूर्व पक्ष कहता है कि सात में सब अंतर्भाव कर लेंगे, तो क्यों पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि देखिए आप सिद्धांति भी अंतर्भाव करते हैं। कैसे सिद्धांति नो पे अगर आप सिद्धांति लोग एकादश मानते हैं, एकादशसु मनोवृत्ति भेदात, मन में तो निश्चयात्मिका बुद्धि गर्भात्मक अहंकार स्मरणात्मक चित्त ये सबको आप अंतर्भाव कर लेते हैं मन में, तो नहीं तो द्वादश आदि संख्या होना चाहिए आपका मत में, द्वादश त्रयोदश चतुर्दश हो जाना चाहिए। जैसे आप द्वादश आदि संख्या को एकादश में अंतर्भाव कर लेते हैं, इसी प्रकार की हम भी अधिक संख्या को सात में अंतर्भाव कर लेंगे। ततो वरं प्राथमिक सप्तत्व अंतर्भाव, अगर आप एकादश में अंतर्भाव करते हैं तो उससे अब मतलब वरम वरम अर्थात श्रेष्ठ है कि प्राथमिक सप्तत्व में अंतर्भाव करिए, तो लाघवात इति प्राप्ते, तो लाघव है। अच्छा चौदह बार तेरह बार को ग्यारह में क्यों करते हैं, सबको ला करके साथ में अंतर्भाव कर दिए। पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत यति भाष्य में अत्र उच्यते, अत्र अर्थात इस विषय में इंद्रियों का संख्या निर्धारण विषय में। हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम्, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम्, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम्, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम्। हस्तादय स्थिते, हस्तादि भी है सात इंद्रिय, कैसे कह देंगे हस्तादि भी है, तो इसलिए अतो नैवम, अतः अर्थात इसलिए एकादश इंद्रिय तो मानना पड़ेगा। एकादश इंद्रिय अगर मानना पड़ेगा तो न एवं, जैसे आप सप्त प्राण कह देते हैं वो ठीक नहीं है। हस्तादि विद्यमान है कर्णत्वेन, इसलिए एकादश ही मानना पड़ेगा, तो फिर सप्त नहीं माना जा सकता है। न एवं अर्थात न सप्त, क्यों कहते हैं अतः, अतः क्यों कहते हैं हस्तादयस्तु स्थिते, सात से अधिक हाथ इत्यादि भी है इसलिए एकादश मानना पड़ेगा, तो सप्त नहीं होगा। हस्तादयस्तु भाष्य में हस्तादयस्तु अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा श्रूयन्ते, तो अतिरिक्ता प्राण प्राण अर्थात इंद्रियाणि श्रूयन्ते। हस्तौ वेयि ग्रहः स कर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्याम ही कर्म करोति इति एवम् आद्यासु श्रुतिषु। बृहदारण्यक जारत्कार ये ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण तृतीय अध्याय का। हस्तौ वेयि ग्रह, हाथ ग्रह है, स कर्मणा अतिग्रहेण, जो विषय है वो अतिग्रह है, तो यहाँ हस्त का विषय हो गया कर्म, तो कर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो, हस्त कर्म के द्वारा गृहित हो गया। गृहित टीका में कहते हैं आदानेन, आदानेन कर्मणा गृहित, कर्मणा गृहित अर्थात हस्त का कर्म हो गया आदान, तो आदान रूपक कर्म के द्वारा गृहित, गृहित अर्थात संबद्ध, उसके द्वारा अवबद्ध है। संबंधम एव आह अर्थात हस्त और आदान रूपक क्रिया, ये दोनों का बीच में संबंध है, तभी हस्त जो इंद्रिय है वो आदान क्रिया के द्वारा संबद्ध हो गया। तो संबंध क्या है उसी को भाष्य में कहते हैं हस्ताभ्यांग ही कर्म करोति, तो यही हो गया कर्म और हस्त का बीच में संबंध, कर्म अर्थात क्रिया इति एवं आद्यासु श्रुतिषु। आगे स्थित भाष्य में स्थिते च सप्तत्व अतिरेके सप्तत्वम अंतर्भावात शक्यते स्थिते च सप्तत्व अतिरेके सप्तत्वम अंतर्भावात शक्यते संभावयितुम। सप्त से अधिक अगर है तो सप्तत्व को भी हम वो अधिक से अंतर्भाव करवा ले सकते हैं। अर्थात तो जैसे कहते हैं ना कि रुपया का अर्थात तो रुपया में ये आठना का अंतर्भाव हो सकता है, आठना में रुपया का अंतर्भाव नहीं हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है सात में अधिक का अंतर्भाव कर देंगे। सिद्धांत कहता है कि सात से अधिक ये हस्त इत्यादि है, इसलिए अधिक को ले करके न्यून संख्या को उसमें अंतर्भाव करवाएंगे, ये सिद्धांत कह रहे हैं। हस्त को मिलकर था सिद्धांत कहेगा कि आप सात कहते हैं शीर्षण्य को लेकर के, तो फिर और आगे फिर थोड़ा विचार दिखाएंगे पांच कर्मेंद्रिय और मनोबुद्धि को लेकर के मन प्राणों को लेकर के सात कहा जाएगा। तो पांच कर्मेंद्रिय नहीं चलिए क्या पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और प्राण और मन इसको लेकर के सात कह दिया जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं ये सब को छोड़ करके और हस्तादि भी है तो होंगे, तो इसलिए कितना मानना पड़ेगा, सिद्धांत कहते हैं ग्यारह मानना पड़ेगा। तो उसमें प्राण कहते हैं प्राण कोई इंद्रिय नहीं है, क्योंकि प्राण का कोई अर्थात तो अलग ग्रहण इत्यादि ये सब नहीं है, तो मन को लिया जाएगा और बाकी पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय लिया जाएगा। तो अगर ये ग्यारह लिया जाएगा तो उसमें आप जो सात कहते हैं वो अंतर्भाव हो जाएंगे, प्राण तो कोई इंद्रिय है ही नहीं, तो बाकी जो आप कहते हैं अंतर्भाव हो जाएंगे। स्थिते च सिद्धांत कहते हैं स्थिते च सप्तत्व अतिरेके सप्तत्व अंतर्भाव अंतर्भावात, सप्तत्व से अधिक है एकादश है तो सप्तत्व का उसमें अंतर्भाव शक्यते संभावयितुम। हीन अधिक संख्या विप्रतिपत्तौ हि अधिका संख्या संग्राह्या भवति तस्याम हीना अंतर्भवति न तु हीनायाम अधिका। हीन और अधिक संख्या में अगर विप्रतिपत्ति होगी तब अधिक संख्या ही ग्रहण योग्य होता है, क्यों तस्या अर्थात अधिक संख्या में हीना संख्या अंतर्भवति न तो हीनायाम अधिका, हीन संख्या कम संख्या में अधिक संख्या अंतर्भाव नहीं होगा। अतश्च नैवं मन्तव्यम् स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त एव प्राणाशिवृति, पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत कहता है कि नैवं मन्तव्यम् जो सूत्र में दिया नैवं नैवं अर्थात नैवं मन्तव्यम् स्तोक अल्प कल्पना करके सप्त ही लेंगे बाकी सब उसमें अंतर्भाव करेंगे, ये संभव नहीं होगा। टीका में अतो अधिक संख्याया न्यूनायाम अंतर्भावात, अधिक संख्या में न्यूनों का अंतर्भाव हो जाएगा ना ना। अतो अधिक संख्याया न्यूनायाम अंतर्भाव अयोगात, हाँ अधिक संख्या है षष्ठी है वो न्यूनायाम सप्तमी है, न्यून में अंतर्भाव नहीं हो पाएगा, नहीं होने से आप जो सप्त एवं प्राणाशिवर लाघव अनुरोधात इति कहे थे इति एवं न मंतव्यम इति अन्वय नैवं का अर्थ इति न मंतव्यम। अभी सिद्धांत तो कहते हैं कि हस्तादे अतिरिक्त है तो फिर कितना मानना पड़ेगा, पूर्व पक्ष से पूछता है तरही कति इंद्रियाणि इति आकांक्षायाम, वास्तव कितने इंद्रिय होंगे, भाष्य में उत्तर देता है सिद्धांति उत्तर संख्या अनुरोधातु एकादश एव ते प्राणाः स्युः, उत्तर संख्या अधिक संख्या अनुरोध से एकादश होंगे। उत्तर संख्या अधिक संख्या कहाँ कहा गया है, तथा च उदाहृता श्रुति ही दशमे पुरुषे प्राण आत्मिकादश, पुरुष में दस प्राण पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय आत्मा एकादश, आत्मा अर्थात मन मन एकादश इति आत्मशब्देन आगे दे दिया, आत्मशब्देन च अंतःकरण परिगृह्यते, क्यों अंतःकरण को लेंगे, कहते हैं करण अधिकार जो दस हो गए बाह्यकरण हो गए तो एकादश से अंतःकरण ले लिया जाएगा। ननु एकादशत्वाद अपि अधिके द्वादश त्रयोदशत्वे उदाहृते, कहीं द्वादश कहीं त्रयोदश ये भी तो श्रुति में मिला, तो सिद्धांत उसके लिए उत्तर देगा। टीका में श्रुतीनां मिथो विरोधे सति मानांतरानुगृहीता श्रुतिर्बलीयसी इति न्यायेन, ये न्याय हो गया। श्रुतीनां मिथो विरोधे परस्पर विरोध होगा, मानांतर से अनुगृहित जो श्रुति हो जाएगा वो बलीयसी हो जाएगा इति न्यायेन। कार्य लिंगक अनुमान अनुगृहित एकादश प्राण श्रुत्या श्रुति अनुसारेण अन्याः श्रुतयो नैया इति अभिसंधाय आह। कार्य लिंगक अनुमान से अनुगृहित हुआ एकादश प्राण श्रुति, क्योंकि इतने ही एकादश कार्य दिखते हैं, तो एकादश कार्य दिखते हैं तो वो कार्य को करने वाला जो कर्ण होंगे वो भी एकादश ही होंगे। कार्य लिंग का अनुमान से गृहित हो गया एकादश इंद्रिय वाली श्रुति, तद तो अनुसारेण अन्या श्रुतयो हो नैया, अन्य अर्थात तो चाहे सात कहें बारह कहें तेरह कहें सब। इति अभिसंधाय अभिसंधि अर्थात इस प्रकार की अभिप्राय रख करके आह सिद्धांति कहता है भाष्य में। सत्यम सत्यम अर्थात द्वादश त्रयोदश ये जो उदाहृत करण संख्या ये सत्यम उदाहृत उदाहृत किया गया। न तु एकादशभ्यो कार्यजातेभ्यो अधिकम कार्यजातम अस्ति यदर्थम अधिकम करणम कल्पियत। एकादशभ्यो कार्यजातेभ्यो इंद्रियों का कार्य ग्यारह प्रकार के होते हैं, तो उससे अधिक कार्यजातम नहीं अस्ति, और नहीं है तो यदर्थम अधिकम करणम कल्पियत। अगर होता तो उसके लिए करण अधिक कल्पना करते, तो कार्य ही अधिक नहीं है। टीका में एकादश कार्य लिंगादि आह, एकादश कार्य उससे आप निश्चय करते हैं कि एकादश इंद्रिय है, वो कार्य लिंग अभी देखाते हैं भाष्य में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषया पंचबुद्धि भेदा बहुवृह, शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध विषय है जिसका बुद्धि भेदों का, तो पंचबुद्धि भेदा तदर्थानी पंचबुद्धि इंद्रियाणी, तो उसके लिए पांच बुद्धि इंद्रिय है, तदर्थानी अर्थात तस्मै इमानी उसके लिए अथवा तेभ्य इमानी पंचबुद्धि इंद्रियाणी, और वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद पंच कर्म भेदास तदर्थानी च पंचकर्मेन्द्रियाणी, वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद आनंद उपस्थेन्द्रिय ये पांच कर्म हो गए, उनके लिए पांच कर्मेन्द्रियाणी। और सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति मनस्तु एकम एक वृत्तिकम, सर्वार्थ विषयम सारे विषय को अर्थात सारे जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय का विषय को ये विषय करेगा त्रैकाल्य वृत्ति, इसलिए जो मन हुआ है ये पांचों अपंचीकृत भूतों से बना हुआ है, इंद्रिय तो सब एक एक से बने हुए हैं, ये पांचों से बना हुआ है इसलिए पांचों के साथ जा सकता है। सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति, त्रैकाल्य वृत्ति टीका में त्रयः कालास्त्रैकाल्यम तद विषया वृत्तिर यस्य तत् त्रैकाल्य वृत्ति। त्रयः काल इंद्रिय अतीत पदार्थ को ग्रहण करेगा, अभी सामने में घट नहीं है भविष्यत घट उसको हस्त ग्रहण करेगा नहीं करेगा, इसलिए कुमारिल भट्ट का वार्तिक है संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते इंद्रियादिना, तो संबद्ध होना चाहिए इंद्रिय सन्निकर्ष होना चाहिए और वर्तमान होना चाहिए, इंद्रिय केवल वर्तमान में ही कार्य करेंगे। संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते इंद्रियादिना इंद्रियों के द्वारा मध्यम वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना इंद्रियादिना नहीं चक्षुरादिना, क्योंकि गृह्यते के बाद इंद्रिय नहीं होगा तो गृह्यते चक्षुरादिना। संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना, ये मन जो है वो अतीत भविष्यत को भी ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा अर्थात स्मरण करेगा, तो भविष्यत का कल्पना करेगा अतीत का स्मरण करेगा, इसलिए त्रय कालास त्रैकाल्यम तद विषया वृत्तिर यस्य, त्रैकाल्य विषय वृत्ति हो जाएंगे मन का। अच्छा टीका में आगे इंद्रियांतराण वर्तमान मात्र ग्राहित्वात्, मात्र है ना मात्रा है मात्र, इंद्रियांतराण वर्तमान मात्र ग्राहित्वात् अतीतादि ज्ञानाय मनो अंगीकार्यम इत्यर्थ, कहते हैं इंद्रिय तो दस इनका कार्य दिखता है, मन को क्यों मानते हैं, कहते हैं हमको वर्तमान अतीत इसका तद विषय का ज्ञान होता है, इसलिए वर्तमान मात्र ग्राह्य होगा इंद्रिय तो अतीत आदि ज्ञान के लिए मनो अंगीकार्यम इत्यर्थ है। भाष्य में सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति मनस्तु एकम अनेक वृत्तिकम, एक है किंतु अनेक वृत्ति, तदेव वृत्ति भेदात, वृत्ति अनेक क्या है क्वचित भिन्नवद व्यपदिश्यते, नाना प्रकार की वृत्ति मनोबुद्धि अहंकार चित्तम च इति वृत्ति भेद लेकर के नाना कह दिया जाता है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है इसी प्रकार के कामाद्या नाना विधा वृत्तिर अनुक्रम्य आह, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वम् मन एव, ये बृहदारण्य का संख्या भी दे दिया 1, 5, 3 एतत् सर्वम् मन एव, तो मन ही इनका उपादान कारण है। काम संकल्प विचिकित्सा आरंभ है मंत्र का इति च, तो इसलिए मन भी एक इंद्रिय माना जाएगा। ठीक है, सूत्र में कहा गया सप्त गते है विशेषितत्वाच, ऐसे पूर्व पक्ष सूत्र था, सिद्धांति सूत्र है कि हस्त अन्य हो गया तो होने से नैवम सिद्धांति कह दिया। तो विशेषितत्वाच इति उक्तम, पूर्व पक्ष कहता था कि विशेषित अर्थात सप्त एव प्राण इस प्रकार की विशेषित किया गया था, उसका निराश करते हैं भाष्य में। अपिच सप्त एव शीर्षन्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमताः स्युः। सिद्धांति कहता है कि आप सप्त शीर्षन्य प्राण जो कहते हैं तो उसमें अगर प्राण शब्द से इंद्रियों को लेंगे वो सात वास्तविक तो चार ही इंद्रिय है, क्योंकि दो चक्षु कहते हैं, दो कर्ण कहते हैं, दो नासिका कहते हैं, ये तो एक एक इंद्रिय है, और मुख को एक लेंगे तो चार ही इंद्रिय हुआ, तो ये सप्त भी कहाँ आ जाएंगे। अभी चाह सप्त एवं शीर्षण्यान प्राणान अभिमन्य मानस्य तब पूर्व पक्षिण चतवार एवं प्राण अभिमता शिव, चार ही होंगे। और स्थान भेदात ही एते चतवार सप्त सप्त गण्यते, स्थान भेद गोलोक दो दो होने से ये चार को आप सात गिन लेते हैं। द्वे श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे नासिका एका वाक, तो है तो चार ही इंद्रिय तो गोलोक भेद से सात कह देते हैं। तो नच आगे भाष्य में नच तावताम एव वृत्ति भेदा इतर प्राणे इति शक्यते वक्तुम, तो इतने ही अर्थात ये जो सात अभी यहाँ हो गया, दो श्रोत्र दो चक्षु दो नासिका और एक बाघ, इतने में अगर आप सारे इंद्रियों का वृत्ति को अंतर्भाव करना चाहेंगे, नच तावताम एव वृत्ति भेदा इतरे प्राणा, इतर प्राण बाकी जो सब इंद्रिय उनका वृत्ति भेद यही साथी है, इस प्रकार की अगर कहेंगे इति न शक्यते वक्तुम, नहीं कह पाएंगे। हेतु देता है सिद्धांति हस्तादि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात्, ये जो श्रोत्र चक्षु नासिका भाग इसके द्वारा हस्तादि व्यापार हो जाएगा नहीं होगा, ये अत्यंत विलक्षण है, इसलिए आपको तो अलग मानना ही पड़ेगा। सात भी कहेंगे तो भी चार हो गया और उसमें बाकी का सब व्यापार अंतर्भाव नहीं हो पाएगा। तथा च नव वै पुरुष, अच्छा टीका में जो अन्य इंद्रिय का व्यापार वो ये चार में अंतर्भाव नहीं कर पाएंगे, क्यों टीका में कहते हैं नच तावता मिति आगे आदानादीनाम श्रोत्रादिभ्यो अत्यंत वैजात्यादित्यर्थ, हस्त का जो व्यापार है आदान वो श्रोत्रादि से अत्यंत वैजात्य है, अगर आप श्रोत्र के द्वारा भी हस्त का कार्य करने हो जाएगा ऐसा कहेंगे जिसका श्रोत्र इंद्रिय नहीं है बधिर है वो भी हस्त के द्वारा नहीं कर पाएगा, इस प्रकार की हो जाएगा। तो तेषाम तद्वृत्तित्व, तेषाम अर्थात आदानादीनाम तद्वृत्तित्व अर्थात श्रोत्रादि वृत्तित्व, तो आदानादि भी श्रोत्रादि वृत्ति मानेंगे तो बधिरादि नाम आदानादि न स्यात् इति भाव, ये दोष आ जाएगा। भाष्य में तथा नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर दशमी इति अत्रापि, सिद्धांत कह रहे हैं कि आप जो सात कह दिए वो तो घटेगा नहीं, इसी प्रकार के आप जो कहते हैं कहीं नौ है कहीं दस है वो भी सब आप जैसे उपाय से कहते हैं ऐसे नहीं घटेगा। जैसे एक उदाहरण देता है सिद्धांति, नव वै पुरुष पुरुषे प्राणा नाभिर दशमी इति अत्रापि देह छिद्र भेद अभिप्रायण एवं दस प्राण उच्यन्ते, तो देह का छिद्र उसको लेकर के यहाँ दस प्राण कह दिया गया, एक दस इंद्रियों को लेकर के दस प्राण नहीं कहा जाता है। न प्राण तत्व भेद अभिप्रायण, यहाँ प्राण तत्व अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय भेद अभिप्रायण यहाँ दस नहीं कहा जाता है। हेतु देता है नाभि दस, नाभिर दशमी इति वचन, नाभि कोई इंद्रिय नहीं है, ये तो शरीर छिद्र को लेकर के कहा गया। नहीं नाभिर नाम कश्चित प्राण प्रसिद्ध अस्ति, नाभि कोई इंद्रिय प्रसिद्ध नहीं है। टीका में कथम तरी छिद्रे प्राण शब्द, तो शरीर छिद्र में फिर प्राण शब्द कैसे हो गया? यहाँ जो दस जहाँ कहा गया वहां प्राण शब्द क्यों व्यवहार किया गया अगर ये इंद्रिय नहीं है? तो भाष्य में सिद्धांत उत्तर देता है, मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरपि एकम विशेष आयतनम। प्राण मुख्य में भी व्यवहार होता है, इंद्रिय में भी व्यवहार होता है। जो मुख्य प्राण है उसका एक स्थान नाभि भी है, किंतु इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है नाभि, तो इसलिए जो मुख्य प्राण है उसका नाभिरपि एक विशेष आयतनम इति अतो नाभिर दशमी इति उच्यते, नाभि को दशमी कहा गया। तो ये अन्य अन्य सब संख्या कहा गया, कोचित उपासनार्थ कतिचित प्राणा गण्यते, कोचित प्रदर्शनार्थम। प्राण का संख्या कहीं उपासना के लिए कहा गया, उपासना के लिए तो वो आरोप करके उपासना करना है, इसलिए वो कोई तात्विक होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है, कोचित उपासनार्थ। टीका में सप्त प्राणा प्रभवंती, तो ये मुंडक का है, संख्या दिया है क्या? नहीं दिया, ये मुंडक का। तो इति उपासनार्थम, और क्वचित प्रदर्शनार्थम भाष्य में कहा, कहीं उपासन के लिए कहीं प्रदर्शन के लिए। प्रदर्शन कहा, टीका में कहते हैं अष्टौ ग्रह इति श्रुतिस्तु उपलक्षणार्थम, आठ ग्रह है, आठ अतिग्रह है वहां कहा गया, तो ये उपलक्षण के लिए है, अर्थात आठ से आप दस ले लेंगे, दस ग्यारह। पायु उपस्थ आदान, पायु उपस्थ पादानामपि बंधकत्वो अविशेषाद इति विवेक्तव्यम्। आठ से अधिक है, पायु भी है, उपस्थ भी है, आदान भी, ये भी सब बंधक है, बंधक होने से ये भी सब ग्रह माना जाएंगे इति विवेक्तव्यम्। ननु इदम् सूत्र व्याख्यानम असंगतम्। अभी सिद्धांती ये जो सूत्र का व्याख्यान कर दिया, तो अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि सप्त गते हे विशेषितत्वाच, इसका निराकरण करके सिद्धांती कहते हैं हस्तादयश्चुत्थिते अतो नैवम्, इसका पूर्व पक्ष का निराकरण सूत्र हो गया। पूर्व पक्ष कहते हैं कि ननु इदम् सूत्र व्याख्यानम असंगतम्, हस्तादि अधिक है इसलिए सात नहीं होंगे, ये जो आप कह दिए ठीक नहीं है। पंच धी इंद्रिय बांग मनसाम सप्तत्व अवगति, पांच ज्ञानेन्द्रिय और बाग और मन, अच्छा प्राण नहीं, बाग और मन, बाग तो कर्मेन्द्रिय है, तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि पांच ज्ञानेन्द्रिय और बाग और मन इसको लेकर के सप्तत्व अवगति। तो पूर्व पक्ष जो पूर्व अपना सूत्र में कहता ते सप्त गतेर विशेषितत्वात्, गते अर्थात अवगते, तो सात ही इंद्रिय अवगति हो रहे हैं, सात कौन है? पांच ज्ञानेन्द्रिय, एक बांग और एक मन, सप्तत्व अवगति। और शीर्षण्या नाम चतुर्णाम विशेषितत्वम, तो इसमें सात तो हो गए। पूर्व पक्ष कहता है कि हमारा सूत्र का अर्थ इस प्रकार के होना चाहिए, अर्थात तो सात तो इंद्रिय है और उसमें से चार विशेष है। कौन चार विशेष है? कहते जो शीर्षण्य में है, चार अर्थात चक्षु श्रोत्र नासिका और वाक, सात से ये चार विशेष है इस प्रकार के। शीर्षण्याम चतुर्णाम विशेषितत्वम इति हेतुर, तो ये हमारा सूत्र का इस प्रकार की अर्थ हो जाएगा। हेतुर वयधिकरण्यात ऊपर उक्त परिसंख्या दोषाच इति अरुचेर, सूत्र का वास्तव व्याख्यान इस प्रकार की होना चाहिए, मतलब पूर्व पक्ष कहेगा इस प्रकार की वास्तव व्याख्यान होना चाहिए इति हेतुर वयर्थ्यात। अगर आप इस प्रकार की व्याख्यान नहीं करेंगे तो जो विशेषितत्वात कहा गया था तो वो हेतु व्यर्थ होगा। अगर इस प्रकार कहेंगे अर्थात तो सात तो कुल हो गए, पांच ज्ञानेन्द्रिय बांग मन और उसमें से चार विशेष हैं, इस प्रकार के अर्थ होना चाहिए। आप इस प्रकार की नहीं कह करके सात तो दो का चक्षु दो श्रोत्र दो नासिका एक बाघ को लेकर के दिखा दिए और विशेषित दूसरे सूत्र में एवकार कहा गया सप्त वेयी सप्त एव प्राण भाष्य में था सप्त वेयी शीर्षण्या प्राण दो अवांचो सप्त वेयी शीर्षण्या प्राण इससे विशेषित कर दिया ऐसे आपने कह दिए मतलब ये जो भाष्य में व्याख्यान इस प्रकार की हुआ। पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है कि भाष्यकार जो व्याख्यान कर दिए वो ठीक नहीं है। भाष्यकार कैसे व्याख्यान कर दिए सप्त का अवगति हो रहा है और सप्त वेयी शीर्षण्य इसके द्वारा विशेषित किया गया है तो अभी भाष्य को विरोध करने वाला कहता है कि ये ठीक नहीं है और वहां जो आप सप्त अवगत से कह दिए थे कि ये सात जो शीर्ष में होते हैं वास्तविक ऐसा नहीं है। सप्त अवगते अर्थात तो पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन और वाक और विशेषित अर्थात तो चार शीर्षण्य है वो विशेषित इस प्रकार की अर्थ होना चाहिए था इसलिए भाष्य में जो व्याख्यान किया गया भाष्यकार के द्वारा वो व्याख्यान ठीक नहीं हुआ ऐसे यहाँ भाष्य विरोधी कहेगा शंका करेगा तो होने से चतुर्नाम विशेषितत्वम इति हेतु वैयाधिकरण्यात् उक्त परिसंख्या दोषाच्च उक्त परिसंख्या अर्थात पंचम सूत्र का टीका में अंतिम से पूर्व प्रतीक था ननु इति पंचम सूत्र अंतिम तो प्रतीक है नैष दोष उसका पूर्व में प्रतीक है ननु इति उसका पूर्व पंक्ति का अंतिम है इंद्रियत्व परिसंख्या सप्त एव प्राणा इति सूत्र योजना अर्थात भाष्य में इस प्रकार की वो सूत्र योजना करके दिखा दिया था वो सूत्र है पूर्व पक्ष का भाष्यकार उसका व्याख्यान किए कि पूर्व पक्ष इस प्रकार कहता है। अभी दूसरा एक व्यक्ति कहे थे कि भाष्यकार जो इस प्रकार व्याख्यान किए वो व्याख्यान ठीक नहीं हुआ इस प्रकार की कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है अर्थात वो पूर्व पक्ष का नहीं है। भाष्यकार पूर्व पक्ष सूत्र को पूर्व पक्ष तुमने व्याख्यान किया ये कहता है कि वो व्याख्यान ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ जो इंद्रियत्व परिसंख्या सप्त एव प्राण तो अर्थात तो सात प्राण है यहाँ कहता है वो मतलब जो इसको विरोध करता है भाष्य को अभी वो कहता है कि उक्त परिसंख्या दोषाच्च अभी आप शीर्षण्य में सात हुए उसको परिसंख्या कर दिए खाली तो किस प्रकार की परिसंख्या हुआ ना अर्थात वास्तविक वो सात इंद्रिय हो गए ना कुछ हुआ अर्थात ये परिसंख्या भी ये दोष है उक्त परिसंख्या दोषाच्च परिसंख्या दोष वो परिसंख्या को शब्द तो लिया किन्तु वास्तव दोष क्या थोड़ा और स्पष्ट करूंगा इसको उक्त परिसंख्या दोषाच्च इति अरुचेर ये दोनों सूत्र का अलग प्रकार की व्याख्यान दिखा रहे हैं भाष्य का भाष्य में तदेवं विचित्रे प्राणे यत्ता आम्नाने सति को किम परम आम्नानम इति विवेक्तव्यम् इसी प्रकार की प्राण का यत्ता के विचित्र आम्नान कथन होने पर को किम परम आम्नानम कहाँ किसको लेकर के कथन हुआ है आप कह दिए कहीं उपासना के लिए और कहीं प्रदर्शन के लिए कहीं उपलक्षण इस प्रकार के प्राण का संख्या के विषय में नाना प्रकार की कथन हुआ है तो कहाँ किस प्रकार की ये कथन हुआ अर्थात किस में तात्पर्य रख करके कहा गया ये कैसे निर्णय हुआ को किम परम आम्नानम किम परम अर्थात किम तात्पर्य कम आम्नानम कथनम इति विवक्तव्यम विचार करना चाहिए तो कार्य जात वसातु एकादशत्व आम्नानम प्राण विषय प्रमाणम इति स्थितम सिद्धांत कह दिया कार्य को देख करके एकादश इंद्रिय यही प्रमाण है ये सिद्ध मानना होगा। इसके आगे पूर्व पक्ष मतलब कोई एक व्यक्ति टीका में दिखा दिया कि इस प्रकार की भाष्य व्याख्यान ठीक नहीं हुआ इसके लिए दूसरा प्रकार की भाष्य व्याख्यान दिखा रहे हैं तो वो ठीक नहीं हुआ क्यों कहते हैं कि सप्त से आप शीर्षण्य प्राणों को कह दिए वो ठीक नहीं है पांच ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धि लेना चाहिए और विशेषित से आप कह दिए कि सप्त वही शीर्षण्य प्राण वो भी विशेष नहीं है यहाँ वास्तविक कि सात में से चार है वहां इंद्रिय इस प्रकार के विशेष ये कहना चाहिए था इसलिए अरुचि होने से दूसरा प्रकार की भाष्य व्याख्यान भाष्य में इयम अपरा सूत्र द्वय योजना एक पूर्व पक्ष सूत्र एक सिद्धांति सूत्र अर्थात यम अपरा अर्थात यद्वा यद्वा करके कर सूत्र द्वो का व्याख्यान। तो प्रथम पूर्व पक्ष सूत्र का व्याख्यान देखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि पूर्व पक्ष सूत्र का व्याख्यान आरंभ हुआ अर्थात सप्त गते है विशेषितत्वाच ये सूत्र का व्याख्यान। सप्त एव प्राणा स्यूर यत सप्तानाम एव गति ही श्रूयते, सात का ही गति होती है। तो सात का गति कहाँ है? कहते हैं तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, इस प्रकार की बृहदारण्यक में कहा गया था। तम उत्क्रामंतम टीका में कहते हैं तम अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा उत्क्रमण करेगा तो प्राण उत्क्रमण करेंगे। जीवात्मा उत्क्रमण करेगा अर्थात जीवात्मा उत्क्रमण करने का इच्छा करेगा तो प्राण उत्क्रमण करेंगे। प्राण जाने से जीवात्मा उसी में आबद्ध होकर के जाएगा, तो इसलिए प्राण पहले यहाँ पूर्वापर भाव नहीं है। जीवात्मा जाने से प्राण से बाद में जाएंगे इस प्रकार की नहीं है। जीवात्मा में उस प्रकार की इच्छा होगा, अब तो चलना है यहाँ से, इस प्रकार की इच्छा होने से चलेंगे इंद्रिय, क्योंकि वास्तवतः इंद्रिय से पहले जाकर के आगे जगह बनाएंगे, जीवात्मा तो बाद में जाएगा। शरीर पहले बनेगा, जीव बाद में जाकर के उसमें सवार होगा ना। तो इसलिए बृहदारण्यक में आता है कि जैसे राजा आएगा तो पहले जो ये सब होते हैं प्रत्यय नश इत्यादि क्रूर कर्म करने वाला, वो सब स्थान तैयार करके रखते हैं। तो जीवात्मा हो गया राजा, वो तो अयम ब्रह्म आगच्छति, अयम ब्रह्म आगच्छति, इस प्रकार करके अर्थात ये सब प्राण जीवात्मा जाएगा बोल करके निर्णय करने से ये सब चलेंगे, चल करके जा करके वहां सब स्थान तैयार कर देंगे, फिर जीवात्मा उसमें अधिष्ठित तो होगा। तम जीवात्मानम ये प्राणा सह गच्छन्ति, तम जीवात्मानम अर्थात यहाँ कमा जो मंत्र में दिया ना तम अनुत्क्रामंतम, तम का अर्थ हो गया जीवात्मानम, जीवात्मा जीवात्मानम। आगे ते ये प्राणा सह गच्छन्ति तेषाम एव भोग हेतुत्वाद इंद्रियत्वम, जो प्राण साथ में जाते हैं वही भोग का हेतु होने से उतने को ही इंद्रिय कहा जाएगा। और इसको दिखाते हैं कब जाता है। अच्छा भाष्य में पहले सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति कहा गया, तो ननु सर्व शब्दोपि अत्र, ननु सर्व शब्दोपि अत्र पठ्यते तत् कथम सप्तानामेव गति प्रतिज्ञायते, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि सप्त एव प्राणा स्यूर यत सप्तानाम एव गति ही श्रूयते। पूर्व पक्ष मतलब उसको सिद्धांत ही पूछेगा कि सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती कहा गया, अब सात कैसे कहते हैं। ननु सर्व शब्दोपि अत्र पठ्यते तत् कथम सप्तानाम एव गति प्रतिज्ञायते, ये सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि विशेषितत्वाद इति आह, तो सात को विशेषित किया गया अर्थात सप्त एव ही प्राणस चक्षुरादय त्वक पर्यंता विशेषिता, तो सात ही चक्षुरादि त्वक पर्यंत यह प्रकृता, यह प्रकृता था बृहदारण्यक में स यत्र एष चाक्षुषः पुरुष परां प्रत्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति एक ही भवति न पश्यति इति आहु इति एवम आदिना अनुक्रमणेन। स यत्र एष चाक्षुष पुरुष, स यत्र एष यत्र अर्थात मुमूर्षु पुरुष में मरण काल जब आ जाएगा, एष चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते, चाक्षुष पुरुष अर्थात चक्षु में होने वाला जो आदित्य पुरुष जो कि चक्षु का अनुग्राहक, वो परांग पर्यावर्तते वो विपरीत होकर के चला जाएगा। पुरुष को जब शरीर छूटने का समय आ जाएगा आदित्य अपना अनुग्रह हटा करके चला जाएगा, आदित्य अनुग्रह चक्षु में क्या था वो हट जाएगा अर्थात वो फिर आदित्य में चला जाएगा। परांग प्रत्यावर्तते अथ जब चक्षु इंद्रिय का अनुग्रह का देवता प्रत्यावर्तन हो जाएगा अथ अरूपज्ञो भवति, अरूपज्ञो भवति अर्थात जो चक्षु अनुग्रह का अंश था आदित्य का वो अंश जा करके आदित्य के साथ एक ही हो गया, एक ही भवति न पश्यति इति आहु, तो एक ही भवती अर्थात अनुग्रह देवता जाकर के देवता में एक ही हो गया अब न पश्यते इति एवं आदिना अनुक्रमणेन, वहां सात का ही कहा गया है तो इसलिए सर्व कहा जाने पर भी सात को लेना होगा इत्यादि न अनुक्रमणेन। टीका में विपन्न अवस्थायाम एव, विपन्न अर्थात मरणासन्न अवस्था में, एस चाक्षुष अर्थात चक्षुषी स्थित, चक्षुष चक्षुषी स्थित अर्थात अनुग्राहक सूर्यांश रूप, चक्षु में अनुग्रह करने वाला जो सूर्य का अंश रूप, पुरुष परांग पर्यावर्तते, परांग अर्थात विपरीत होकर के चला जाता है, अर्थात बहिर्देशात स्व अंशिनम सूर्यम प्रति गच्छति, अंशी हो गया सूर्य, उससे बहिर्देश हो गया प्राणी का चक्षु, मरणासन्न व्यक्ति का चक्षु से बहिर्देश से निकल करके अंशी में चला गया। अथ तदानीम अयम मुमूर्षुर अरूपज्ञो भवति, अब मुमूर्षु रूप नहीं देख पाएगा, अर्थात देवांशे देवं प्रविष्टे लिंगांशस चक्षु हृदये मनसि एकी भवति तदा अयम न पश्यति इति पार्श्वस्था आहुरित्यर्थ। देवांशे देवं प्रविष्टे सति अर्थात देवं देवांशे प्रविष्टे सति, देवांशे में सप्तमी है, सति सप्तमी, देव आदित्य, आदित्य में ये अंश प्रविष्ट होने पर लिंगांश चक्षुर, अच्छा अच्छा क्या हुआ, अभी चक्षु इंद्रिय में दो अंश था, एक लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर का अंश और एक अनुग्राहक देवता का अंश, ये दोनों अभी अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, तो लिंगांश का जो अंश था वो कहाँ चला जाएगा, कहते हैं लिंगांश चक्षुर हृदय मनसी एकी भवति, अनुग्राहक देवता अंश देवता में चला गया और जो सूक्ष्म शरीर का अंश जो इंद्रिय में था अब वो सूक्ष्म शरीर एक होगा जाने वाला है, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ एक होगा, कहते हैं मनसा एकी भवति, मन के साथ वो इंद्रिय आकर के एक हो जाएगा। अच्छा तो जो ऊपर में दिया था ना एकी भवति न पश्यति, ये जो चक्षुर इंद्रिय में लिंग शरीर का अंश था वो जाकर के भी मन के साथ एक हो गया, वो एक ही भवती ये होगा मनसा एक ही भवती, तदा अयम अयम मुमूर्षु न पश्यति इति पार्श्वस्था आहुर इत्यर्थ, पार्श्व में होने वाला व्यक्ति ये कहेंगे। मूल में दे दिया था एक ही भवती न पश्यति इति आहु इति एवं आदि न अनुक्रमणे न, आदि शब्द से टीका में कहते हैं आदि पदार्थ न जिघ्रति न वदति न रमयते न श्रृणोति न मनुते न स्पृशति न विजानति, सात आ गए, पांच ज्ञानेन्द्रिय आ गए और मन बुद्धि आ गए, तो ये सात को लिया जाएगा, तो ये पूर्व पक्ष कहना है सर्वे कहा जाने पर भी सात ही लिया जाएगा, तो इसमें पांच तो ज्ञानेन्द्रिय आ गए न वदति है, अच्छा न जिघ्रति न वदति न रमयते रसयते, अच्छा इसमें न रमयते दीपिंशी रमयते, न वदति वदति में बाघ इंद्रिय आ गया, न श्रृणति न मनुते न स्पृशति न बिजानाति, जिघ्रति एक दो तीन चार पांच छ सात, अच्छा ठीक है न मनुते न भी जाना थी, तो दो दिया और ऊपर में पश्यति भी है, आठ हो गया था, स्पृशति स्तोक इंद्रिय मैं जो यह ना ना ये तो अर्थात यहाँ उसको एकायन ब्राह्मण कहते हैं बृहदारण्य का, वहां सब अलग अलग मंत्र, प्रत्येक मंत्र के अलग अलग किले, यह ऐसा चाक्षुष पुरुष परांग प्रत्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति एक ही भवति न पश्यति इति आहु, ये एक मंत्र हो गया, आगे है इस प्रकार की एक ही भवति न जिघ्रति एक ही भवति न वदति, इसी प्रकार की पूरा है। अच्छा इति गृह्यते, किंतु यहाँ इसके द्वारा सात निश्चय नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, मतलब ये आगे भाष्य में उसका समाधान देते हैं, प्रकृत गामी च सर्व शब्दो भवति, प्रकृत गामी जैसे यथा सर्वे ब्राह्मणा योजित भोजयितव्या इति ये निमंत्रिता प्रकृता ब्राह्मणा स्तेव सर्व शब्देन उच्यन्ते न अन्य, अर्थात सर्व कहा जाने पर भी सर्व नहीं लिया जाएगा, जो प्रकृत में जो अर्थात जिसका समन्वय हो पाएगा उन्हीं का ही लिया जाएगा, इसी प्रकार की वहां भी जो कहा जाएगा कि सर्वे प्राण अनुक्रामंती जिन्हीं का अन्वय होता है उन्हीं वो ही अनुगमन करेंगे, सभी नहीं। बोझेतव्य ये निमंत्रिता प्रकृता ब्राह्मण ते एवं सर्वशब्देन उच्यन्ते न अन्य एवं यहापि ये प्रकृता सप्त प्राणस्ते एवं सर्वशब्देन उच्यन्ते न अन्य। जो सात प्राण हो गए, सात प्राण अर्थात तो पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और वाक, यही सात को ही लेना है। तो ये पूर्व पक्ष कह दिया, ये पूर्व पक्ष सूत्र का ये तात्पर्य हो गया। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराजं सूत्र भाष्य।